Orange. Taki tytuł widnieje przy tym nagraniu. Zresztą większość z nich to właśnie kolory. Ale do rzeczy. 10 kompozycji i 3 ważne daty. Pierwsza z nich to rok 1985, kiedy ów album został nagrany. Rok 1989, kiedy został wydany. I rok 90, kiedy otrzymał nagrodę Grammy. Znawcy twórczości Milesa z pewnością wiedzą, że dziś słuchamy płyty Aura. We'll be right back. W programie trzecim Czerwień z poznaku Ory Milesa Davisa, albumu koncepcyjnego ze suitą kompozycji Palego Mickelborga, który napisał je właśnie dla Milesa Davisa. Całość wykonał poszerzony skład Big Bandu i był to Big Band duńskiego radia, w którym znalazła się m.in. liderka wielu innych zespołów, ale też perkusistka, tancerka, wokalistka, kompozytorka, pianistka, jaką jest Merlin Mazur. W składzie znaleźć także można Johna McLaughlina. Aura jest pierwszą płytą po 20-letniej przerwie nagraną przez Davisa z Big Bandem. Jest płytą łączącą wiele światów i co za tym idzie, wiele przecięć stylistycznych. Przecięć, wśród których widać krzyżówki muzyki współczesnej, muzyki elektronicznej i charakterystycznego dla całości krystalicznego chłodu, który potęguje się, kiedy słucha się tego dzieła z kompaktu. Przyznam, że od kilku lat jest to jedna z moich ulubionych płyt Milesa, mimo że Amerykanin nie skomponował muzyki. Skomponował ją właśnie Pale Mickelberg. Na zakończenie wątku Ory jeszcze jeden fragment tego wybitnego dzieła. Przed nami Violet. Thank you. Violet, Red i na samym wstępie Orange z płyty Aura Milesa Davisa, nagranej w 1985 roku i opublikowanej w roku 1989. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piękna ballada z filmu Nóż w wodzie, czyli pierwszego pełnometrażowego filmu fabularnego Romana Polańskiego. Muzykę oczywiście skomponował Krzysztof Komenda-Trzciński, który od 10 albo już nawet 11 lat pojawia się w moich audycjach, kiedy tylko mamy kwiecień. A to za sprawą zarówno rocznic śmierci, jak i urodzin. I w tym roku będzie podobnie. I trzeba to uczcić. Trzeba znowu przywoływać kompozycję mistrza. Zwłaszcza dlatego, że 27 kwietnia minie 90 lat od tego momentu, kiedy przyszedł na świat. Krzysztof Trzciński z przydomkiem Komeda. Jego muzyka wciąż promieniuje. Historia jego życia wciąż zachwyca. Przysłuchujemy się kolejnym wznowieniom, kolejnym wydawnictwom z muzyką kompozytora. I dzisiaj, tej nocy, sięgnę po nagranie zarejestrowane w trakcie koncertu. To było podczas festiwalu Jazz Jamboree, który odbył się w roku 1965. Wtedy właśnie w sali kongresowej wystąpił kwartet Krzysztofa Komedy, w którym to na perkusji grał Rune Carlson, Janusz Kozłowski zagrał na kontrabasie, Tomasz Stańko oczywiście na trąbie i nasz bohater Krzysztof Komeda Trzciński oczywiście przy fortepianie. Usłyszymy utwór stworzony do filmu Kotki, czyli rzecz jasna Katorna. Oryginalnie ta kompozycja pojawiła się na płycie Astigmatic. Zaczynamy mocnym uderzeniem, bowiem płyta Astigmatic została uznana kiedyś przez czytelników Jazz Forum za najważniejszy album w historii polskiego jazzu. A zatem przenosimy się do sali kongresowej na festiwal Jazz Jamboree. To była połowa lat 60. Przed Państwem kwartet Krzysztofa Komedy. Thank you. kwartet Krzysztofa Komedy. Rune Karlsson, Janusz Kozłowski, Tomasz Tańko, Krzysztof Komeda. Katorna, czyli kompozycja pierwotnie stworzona do filmu Kotki, oczywiście napisana przez Krzysztofa Komedę. Jego muzykę przywołuje zawsze w kwietniu, bowiem w kwietniu właśnie mamy zarówno rocznicę urodzin, jak i rocznicę śmierci tego wybitnego kompozytora. W tym roku minie 90 lat od jego przyjścia na świat. I jak Państwo doskonale wiedzą, muzyka Komedy wciąż żyje, wciąż ewoluuje, czego doskonałym przykładem jest pierwsza pełnometrażowa płyta Electroacoustic Beat Sessions. Zatem sięgam po ten doskonały album i po utwór Knowledge, czyli po swoistą reinterpretację, introdukcji do etiudy baletowej Krzysztofa Komedy. Me and now hit you with the sound. That's all I have. It keeps me conscious in this crazy town. My hands, my voice will do you no harm. You see, it's got info to lift you off the ground. Spread the knowledge. Knowledge i nowoczesne podejście do twórczości Krzysztofa Komedy, które czuć w utworze Electroacoustic Beat Sessions. I to właściwie byłoby chyba na tyle, no może prawie na tyle, bowiem na zakończenie klamerka naszego całego dzisiejszego spotkania, które rozpoczęliśmy od słynnego utworu Asfree, Cantaloupe Flip Fantasia. Na zakończenie przywołuję utwór, na bazie którego Asfree wykreowało swój wizerunek i odniosło olbrzymi sukces. A ten oryginał to kompozycja Herbiego Hancocka. Kompozycja powstała w latach 60. Pianista zatytułował ów utwór Cantaloupe Island. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.